राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी बुधवार 8 जून 1994 को दोपहर लगभग 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फला धरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। कई प्रश्न ऐसे आते हैं जो मालूम होता है वो सत्संग किया ही नहीं है, सब था परिचित नहीं बातों से। मुक्ति जीव मात्र के मिलेगी ऐसी मेरी मान्यता है, पर मस्ती कैसे हो तो मस्ती का क्या करोगे, वो चटनी बनाओगे। जीव रहने में आनंद है या शिव बनने में आनंद है, तुम जैसे मोह से उसमें आनंद है तुम्हारे तो फालतू बात। गीता शास्त्रों ने कहा संस्कृत में, संस्कृत आता नहीं तो सीख लो, नहीं तो हिंदी में कर लो। भगवान की प्राप्ति से क्या तात्पर्य है, भगवत प्राप्ति कैसे होती है, भगवत प्राप्ति लक्षण क्या है। तात्पर्य का तात्पर्य है कि दुख संताप जलन आफत कोई रहे ही नहीं, किंचित मात्र ही, उसका नाम है भगवत प्राप्ति। करने लायक कोई नहीं, प्राप्त करने लायक कोई नहीं, ऐसा होता है। क्या बात है, सुबह सवेरे आए। अच्छा, क्या मतलब है, आप कोई देखने वाला मतलब बता दे तो बड़ी अच्छी है। लंबा लंबा पाना कब पड़े भैया, समय इतने लोगों को खराब होता है। एक साल बात बता दे, छोड़ दे। इसमें लिखे है कि आप भिक्षारे वास्ते सूचना दे रही थी कि गर्भपात नसबंदी नहीं है, तो इसमें गर्भपात नसबंदी अलग अलग है, दोनों एक ही है, तो दोनों अलग अलग है। गर्भपात अलग है और ऑपरेशन अलग है, नसबंदी अलग है, गर्भस्राव अलग है, चीजें। पर गर्भपात की बात विशेष दशा है, विशेषता। बहुत साल पहले जिन्होंने नसबंदी करा ली उनका प्रायश्चित क्या है, जो प्रायश्चित भाई शास्त्रों में तो है नहीं। फिर पूछो, यहाँ पंडित जी आए हुए हैं। गर्भपात और भ्रूण हत्या कोई है, गर्भपात भ्रूण हत्या एक ही है, भ्रूण हत्या गर्भपात एक ही है। भ्रूण हत्या उसको कहते हैं जो को बालक साबित पैदा हो जाए, बन जाए और पछे उसको मिसमार दे दे, वो भ्रूण हत्या है। और गर्भपात वह है महीना दो महीना तीन महीना का गर्भपात कर दे, वो गर्भपात है। भ्रूण हत्या खास पूरा बन जाए फिर मरना, वो भ्रूण कहते हैं। भेद है, एक ही बात है, वो कोई फर्क नहीं। आपके बताए अनुसार 1,25,000 जब कर लिए गए, 1,25,000 जब रोजाना एक दिन में, 1,25,000 रोजाना 12 महीना तक। मेरे से किसी ने पूछा था तो मैंने बताया था ऐसा, 1,25,000 रोजाना करे 12 महीना। कल सायकाल का प्रवचन सुनने के बाद मुझे बड़ी भारी व्याकुलता हो गई। बच्चे बंद करवाने की रफ्तार अगर इसी प्रकार चालू रही तो आगे चलकर हिंदुओं की संख्या तेजी से कम होती चली जाएगी, कल ये मर जाएंगे बिल्कुल खत्म। हम तुम एक और हमारे एक, तो 1,000 में 500 तो हो ही गए, मरेंगे वो तो मरेंगे ही। हिंदुओं का श्रद्धा समूल नाश करने का असली उपाय है। आजकल फिर नई और पद्धति आई है जिसे वैसा हो ही नहीं सके कि सब ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन एक बार दो बार किया जाए, तीस बार उपाय होता नहीं, तो आप ही जल में कर रही। तो मेरा कहना था ये आप अस्पताल में बच्चा जन्म है ये महान हत्या है, सबका विनाश है। घरों में बूढ़ी माडी बूढ़ी बूढ़ी माइया वे बहुत जानती विशेष, उनसे कराओ, डॉक्टरों को मत जाओ। पर माना क्या करें, हम रोवे क्या करें, किसके घर रोवे। आपका सत्यानाश हो जाएगा और हमारे चिंता आप लोगों की नहीं है, हम लोगों की बड़ी और चिंता है दीर्घ। हिंदू समाज में तत्व ज्ञान मुक्ति बहुत सरल है, वो और जगह किसी के है नहीं, तो जीवों का कल्याण कैसे हो ये हमारी चिंता है। आपकी चिंता आपके घट जाए बढ़ जाए इससे हमें कोई बोझ थोड़े लेना है। हमें तो ये बात है आप सत्यानाश क्यों करती हो, आपके हिंदू नष्ट हो जाएंगे, मुक्ति किसकी होगी, मुक्ति क्या है अभी तो जानते ही नहीं। मुक्ति नाम छूट जाना सर्वथा दुखों से संताप से हलचल से, किसी की तरफ संताप न हो, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए। न करना बाकी रहे, न जानना बाकी रहे, न पाना बाकी रहे, पूरा पूरा प्राप्त हो जाए, पूरा पूरा जान लिया, पूरा पूरा पूर्ण हो जाए सर्वथा, उसको मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति बड़ी सरल है अभी और हिंदू समाज में है, इतनी मैं किसी समाज में नहीं सुनी है। किसी देश की भाषा में संस्कृत के जैसा साहित्य नहीं है, वो तो आप बता देना मेरे को, मैं फिर दोबारा कहने लग जाऊंगा, वैसे ही मेरे कोई बाधा नहीं है। इतनी ऊंची संस्कृति है, उसका सत्यानाश करने का हिंदुओं ने और इन माइयों ने विचार कर लिया, अब हम किसके अगर लोग बताओ। मुसलमान लोग तो कहते हैं कि धर्म में हमारी नहीं, आपने भी कोई बात के नहीं, फिर भी लोग इस पर विचार नहीं कर रहे। वे धर्म नहीं है, उनके तो संख्या बढ़ानी है, स्वराज लेना है, हिंदुस्तान का राज्य अपना कर लेना है। तो हिंदुओं के मुसलमान यहाँ के मुसलमान कहते हैं, बाहर के मुसलमान ऑपरेशन कराते हैं, कराते हैं वे जोर से, यहाँ के मत करो, अरे हिंदू ये मर जाएंगे, इनकी संपत्ति सब हमारी हो जाएगी और हमारी राज हो जाएगा, इस वास्ते अपनी संख्या बढ़ाओ। 3 करोड़ से 13 करोड़ 14 करोड़ कितनी होगी ऐसी सुनी, पूरा पता नहीं हमें इतनी हो गई है। 3 करोड़ थी स्वराज, 14 करोड़ हो गई है और इनकी 50-60 करोड़ 70 करोड़ कम हो गया है हिंदू इनसे, वे बढ़ रहे हैं। और मैंने बुखारी से पूछा, सौरे बात हमारे सामने आई है, वो कहता है हमारा लोगों की संख्या बढ़ेगी क्या खाएंगे, कि हिंदुओं का धन सब अपना ही है, या थोड़े दिन मर जाएंगे सब अपना ही हो जाएगा, तुम घबराओ मत, हाँ बढ़ाओ, खत्म करेंगे अपने, सब धन हमारा ही है, तुम क्यों करते हो ऐसा, ये उनकी सलाह है। वो बुखारी है ना, वो कहता है ऐसी बात सुनी है हमने, सुनी है इसमें संदेह नहीं, रत्ती मात्र है क्या वो भगवान जाने, मन बात ऐसी उड़की उठती है। कहते संदेह, हिंदुओं का धन ज्यादा सब हमारी है, भगवान लोग ज्यादा कराते हैं ऑपरेशन, मरेंगे वो धन उनके किसका रहेगा, होता हूँ ये ज्यादा कराते हैं, फायदा नहीं रहने से सरकार के द्वारा उनके ऊपर कोई बंधन भी नहीं, समान नागरिक कायदा नहीं रहने से उनके ऊपर कुछ दबाव भी सरकार के द्वारा कुछ नहीं, दूसरा भी क्या होता है, सरकार तो मुसलमानों का गुलाम है, मुसलमानों की भीड़ नहीं है पति पड़ता। क्या बताऊं, हिंदुओं के विरुद्ध विरुद्ध आचरण करते हैं, विरुद्ध विरुद्ध, सीता जी राम जी की माँ थी ये प्रचार करते हैं, सरकार करती है प्रचार और मंदिर नहीं बने, सैकड़ों तोड़ दिया, एक मशमिल तोड़ी जिसमें तो हल्ला हो गया, या सैकड़ों मंदिर अभी तोड़ दिए जिसकी तू नहीं करते, सरकार कोई बोलती है नहीं, पति पड़ता है कैसे बोले। दशा ये हो रही है, घर में मम्मी मम्मी कहते हैं, पापा कहते हैं, आप कृपा करो, माता हो बहनों, माता पिता बोलो, बच्चों को सिखाओ, अच्छी बात तो सिखाओ, विदेशी रहन पहन वही भाषा वही बात हो रही है घर में, पापा मम्मी, मम्मी एक जानवर होता है, अरे पापा है, पाप करने वालों को पापा कह, गीता में भुंजते थे तो हम पापा, ये प्रत्यात्म कारण ये पापी है, महान पापी है, और का नाम पापा, ये नाम बोलते हैं। माता पिता शुद्ध नाम है, भगवान का नाम है, गंगा है, गीता है, गायत्री है, नाम है, सब पवित्र नाम थे, उस जगह नाम हो रही है, ऐसे भाषा बिगड़ रही है, वेशभूषा बिगड़ रही है, खान पान बिगड़ रहा है, व्यवसाय बिगड़ रहा है, पांच बात रात की रक्षा करने वाली है आपकी भाषा और वेशभूषा और व्यवसाय और रोटी और बेटी, सब सारे पांच चीजें खास आपकी जाति की रक्षा करने वाले, उनको स्वयं दर्श करते हो आप, अब दूसरे जरूरत नहीं। ऐसा बड़ा भाई समय आ गया है, इस वास्ते आप लोग कृपा करो, बचाओ। हम तो चाहते कल्याण हो जाए, आप व्यवहार भी नहीं चाहते। अरे ये अगले जो पीढ़ी आ रही है, नवयुग, कोई इन बातों को चेतते नहीं है, वो तो अंग्रेजी यदि भी ढल रहे हैं, खान पान मान खराब हो रहा है, घर में जो मदिरा मांस नहीं है उनके सो भी मदिरा मांस खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मछलियां खा रहे हैं, चाहे मदिरा का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है, जो महान पाप है सबसे, वो पाप फैल रहा है, मुसलमान को खराब समझते हैं, मुसलमान के धर्म पास मदिरा लग जाए तो चमड़ा काट फेंक दो, ऐसा मुसलमानों के धर्म में मदिरा का निषेध है, मुसलमानों के भी हिंदुओं के भी महापाप बताया, महापातक, चार दिन में महापातक में नामी मदिरा है, जब वो पी रहे हैं घरों में, धनी घरों में, मैंने देखा है, केवल सुनी हुई बात नहीं कहता हूँ, अच्छे अच्छे खरीद घर में गए, जिन्हें कूड़ा कचरा पड़े जैसे इंडे के छलके मैंने देखे हैं, और मदिरा पीने वाले धनी आदमी उनके शीशी का ढक्कन है वो लेकर के फेंक दिए पानी में, किसी को पता नहीं लगे, देखा मैंने, अब क्या कहें, किसको कहें, ऐसी दशा है। आप लोग चेत करो, हमारी बहनों माता चेत जाए तो बहुत फायदा होगा, मगर अब चेत नहीं, आप ही हम क्या करें। हिंदू जाति वाले जो विचार करे, हिंदू सभा है वो भी, उसमें भी जो काम करने वाले हैं उन्होंने नसबंदी करा रखी है, वे भी ऐसा ऐसा काम करते हैं। मैं जो बात कहता हूँ ये हमारे कहते सज्जन 26 वर्षों से तुम कह रहे हो, मेरे साथ बड़ा धवन कह रहा है 26 वर्षों से कह रहे हैं, और अब हमारे एक थोड़ी सी आवाज गोरखनाथ जी के मंच ने उठाई है, और मेरे कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, मेरे लगा कि सरकार के विरुद्ध तुम कर दो तुम पकड़ लेंगे, तो पकड़ लेंगे क्या करें, हम भी डरते तो हैं, क्यों डरते, पर हम कहां तक डरे, सर्वथा ही ऐसा कर दे ऊपर चढ़ जाए सथा ही, तो क्या करे आदमी, हमारा कोई डर नहीं है, क्या डर है, मरने का डर है तो मरना तो मरेंगे, अरे जब जब जिए जब आनंद मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, या मरने दिन मरेंगे ही, पहले तो कोई मार सकता नहीं, अरे वो दिन मरना है ही, डर किस बात का है, कोई भय नहीं, निर्भय, आजकल मशीन के द्वारा बता दिया जाता है लड़का है या लड़की, तो लड़की को मरवा देते हैं, ये बात हो गई है, आप सुन लो सब कान दे कर गए। अभी ये राजस्थान में अपना राज्य है यूं समझ लो, तो वहाँ भैरू सिंह जी खास है, तो उनके बात हुई है, उन्होंने फरमान निकाल दिया है, कोई भी परीक्षा करे गर्भ की तो उसकी मशीन जब्त हो जाएगी, 6 महीनों की जेल हो जाएगी, 10,000 कितना जन्म जुर्माना होगा, ये फरमान हो गया है मारवाड़ में राजस्थान में, याद रखो, मशीन की परीक्षा करे उसकी मशीन जब्त और उसके 6 महीने की कैद, ये हुक्म जारी हो गया है, अखबार में आ गया है, मेरे को सुना है लोगों ने, उसे मैंने कहा तो परिवार नियोजन के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आपको मैं समझा दूंगा, परंतु मेरे पास ये लेख था वो दे रहा हूँ, इसको ध्यान से पढ़ना, तो मेरे सज्जन ने कहा कि ये तो आपको समझाते ही खुद समझ जाएंगे, जो वो एक बात तो करी है और बात तो मानते नहीं है, कहाँ तक मानते हैं, कैसा मानते हैं, भगवान जाने, चेष्टा तो हम करते हैं, पर ये सब मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। नाश हो जाएगा नाश, कल्याण किसका होगा? हिंदू शास्त्र पढ़ेगा कौन? आज युवक लोग नहीं पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ने की बहुत ही हीन दशा हो गई है, पढ़ते नहीं है, पढ़ाए भी पढ़ते नहीं है। ब्राह्मणों में अच्छे अच्छे पंडित, उनके लड़के अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी ऊंचे पास हो रहे हैं, संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं। अब किसी आगे रो में बताओ ऐसी दशा हो रही है। ये बहनों माताओं एक मत करे तो हम जी सकते हैं। ये अपने बैठे हैं सब माँ की गोद में आए, माँ ठीक हो जाए तो हम माँ की गोद से तो आए ही, आए कहाँ से हैं बताओ? ये ठीक हो जाए स्त्री पुरुष सब सब सजीव हो जाएंगे, सब सब ठीक हो जाएंगे ये माताओं के ठीक होने से, नहीं तो कितने चिल्लाते रहो कुछ नहीं होगा। अरे इनमें ये दशा आ गई है, कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा, 20-25 पीछे पड़ जाती ऑपरेशन करा तू तो करा, ऐसी आफत आ रही है, मेरे को समाचार मिल रहे हैं, वो बचना मुश्किल हो रहा है। एक भाई ने कहा मेरी स्त्री पीछे पड़ गई, स्त्री के पीछे कराना नहीं है मैं तो, फिर अंत में डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन कर दो मर जाएगी ये, तब पिंड छोड़ा। ये माई ऐसी है, अब थे हो मैं नहीं कहता हूँ, थारी जाति की बात कहता हूँ, आप क्षमा करना, रीस मत करना, करना तो रीस कर देना, रोटी मत देना, और क्या करोगे आप? यही आपके हाथ में जो रोटी दो उसका करिए तो हमारे को मिल जाएगी रोटी, जनते मिल जाएगी, कोई देने वाले भी मिल जाएगा, और वो देने वाले एक है खास, वो सदा है। इस बात मत देना रोटी, और क्या करोगे, और आप क्या करोगे बताओ? हमारे पर रीस कर क्या करोगे? रोटी नहीं दोगे बस, और जोर क्या है बताओ, क्या जोर है बताओ? तो आप लोग कृपा करो, बचाओ हिंदुओं को, बचाओ जीवों का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ये बात बताओ। हमारे दुख तो इस बात का है, हिंदू घट जाए बढ़ जाए इससे कोई राज थोड़े लेना है हमें, हम वोटों के लिए थोड़े ही है, मुसलमान तो वोटों के लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आपका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, इसके लिए। मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो क्या करें? बरसात करने वाले हाथ है, युद्ध में तो बोल सकता हूँ, बरसात आप करोगे तब होगा, ये करने से क्या होगा? कृपा करो। मेरे विचार में आती बढ़िया से बढ़िया बातें बतावें, बढ़िया से बढ़िया स्थिति हो जाए आपकी जल्दी से जल्दी, परंतु आप उतना पसंद नहीं करते, क्या करोगे? बहुत जल्दी आपकी ऊंची स्थिति हो सकती है, बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और हमारे को लोग सहायता कर देते हैं कि तुम्हारी बातों से असर पड़ता है, सुधार होता है, तब हमारे और उत्साह हो जाता है। तो आप लोग ध्यान दो, थोड़ा ख्याल करो। एक पानी अगर खर्च करते हैं, जिनकी शिकायत आई हमारे पास ये पानी गंदा गंगा जी में न जावे, उसके लिए बहुत उद्योग कर रहे हैं लोग। इस साल बहुत ही ज्यादा पानी आ रहा है उधर गंगा जी से, उतने जावे उसमें हैरान हो रहे हैं जो रक्षा करने वाले, खाड़ा खोद खोद उन्हें भर रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं, फिर भी इस साल जितना गंदा पानी और किसी साल में नहीं आया। तो आप लोग टूटी बंद रखा करो, अब खोले कुल्ला कर रहे हैं, टूटी खोल दी कुल्ला कर रहे हैं, टूटी चल रही है। जो ऐसे जल नष्ट करेगा उसको पानी के बिना तिशा मरना पड़ेगा, अन्न को खराब करेगा उसको अन्न नहीं मिलेगा समय आने पर, जो गर्भपात करेंगे उनके बेटा नहीं होगा, रोते फिरोगे, नौकरी का तिरस्कार करते उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, नौकर मालिक का तिरस्कार करते उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, संत कोई कह बात नहीं मानते आपको संत नहीं मिलेगा, कोई महात्मा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको कहना तो आप मानते नहीं, फिर क्यों भगवान भेजेंगे, निरर्थक क्यों नष्ट करेंगे? आप लोग कृपा करो तो हमारी जोत जागती रहे, संत भी आ जाए, सत्संग भी हो, कल्याण भी हो जाए। अब आप लोग भी नहीं समझो तो और सुनेगा कौन हमारी, किसको हम जाकर कहेंगे? आप लोग घरों में प्रचार करो, जगह जगह ऐसा गर्भपात न करे, लड़कियों का गर्भपात को सुन लो, जिसको हो रहा आज में लग दो कि इसने ये मशीन दिखाई है, लड़की की परीक्षा करी है, गर्भपात करेंगे तो वो सरकार सब काम कर देंगे अच्छी तरह से, उन्होंने फरमान निकाल दिया है, अखबार में बात आ गई है। तो कृपा करो जो बचो अभी तो गर्भपात मत करो, कम से कम छोरियों को गर्भपात करते हैं। महिला संघ में हमने पुस्तक भेजी है, महिला संघ की मिता माताएं मिली है, महिला संघ खुद भी इतना चेष्टा नहीं करते इसके लिए। अब क्या करें, महिला खुद बनी हुई महिलाओं का नाश कर रही है। ये रीत थी कुत्ता में और रीत है आज भी कुत्ता में। कुतिया होती है ना, जो बच्चा छोटा होता है तो कुतिया कुतिया को मार देती, कुत्ते को नहीं मारती, पुरुष को नहीं मारती। और पुरुष वे कुत्ता वे कुत्ते को मारते हैं, कुत्ते को नहीं मारते हैं। दूसरे मोहल्ले में चला जाए तो कुतिया कुतिया लड़ती है, कुत्ता नहीं लड़ता है। कुत्ते कुत्ते लड़ते हैं, कुतिया नहीं लड़ती है कुत्ते से। वो समझते कि मेरे काम आने वाली है, वो समझ मेरे काम आने वाली है, ये कुत्तों में है। आप देख ला अंजाम, आप देखो तुम्हारी ये दशा है। हमारे स्त्रियां स्त्रियों का नाश कर रही है, बताओ। कम से कम ये तो ख्याल रहना चाहिए ना, कुत्तों जैसी दशा होनी चाहिए। कुत्तों जैसी दशा नहीं, वैसे नीची दशा है। ये है संभाव्यम जाति तो भयम, जाति से ही भय होता है। एक जाति के दो जगह ठहरते नहीं, एक मान भी दो खड़े देखा सुनान कान। आपस में बड़ी ईर्ष्या, बड़ा देश, वक्ता वक्ता को नहीं सुहाता, श्रोता श्रोता को नहीं सुहाता। हमारे पंडित जी ऐसे, हमारे स्वामी जी ऐसे हैं, गोदा लड़े जो लड़ते हैं आपस में। अच्छे है तो आचरण करो, तुम मनो अच्छे, वो तो विचार नहीं है। या पक्षपात हमारा ही कर दे, हमारी बात बोले। कामना सी क्या है, मेरे मन की बात हो जाए, यही कामना है। थोड़ मिल जाए बैठने के लिए, हमारी बात हमारी सुन ले, मेरे मन की हो जाए, यही कामना है खास। समझे, धन मिले, मान मिले, आदर मिले, ये तो मूल कामना है, मेरे मन की बात हो जाए। यह कामना असली भीतर की, भगवान के मन की हो जाए। मेरी चाहे मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाहे मैं प्रभु है मेरा कल्याण। मेरी चाहे मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाहे मैं प्रभु है मेरा कल्याण। तो भगवान की चाहे होने दो, नहीं वो नहीं, हमारी चाहे होनी चाहिए। संत भी मेरे गणे में चले, महात्मा भी मेरे गणे में चले, भगवान भी मेरे गणे में चले, दुनिया भी मेरे गणे में चले। ये दशा हो रही है, ये लूटा लूट हो रही है। ये कल्याण की बात नहीं है, ये मुक्ति की बात नहीं है, ये उद्धार की भगवत प्राप्ति की बात नहीं है, ये स्वार्थ दशा हुआ है। हमारी बात ही रहे, बस हमारी बात ही माने, हमारा कहना ही करे। भगवान से यही कहते हमारा कहना करो, तो भगवान में आपसे अकल ज्यादा होगा, ये भरोसा नहीं है। उनकी क्रिया ठीक होगा, बलवान अधिक होंगे, धनवान अधिक होंगे, अकलवान अधिक होंगे, ये तो ही है। मैं कहूं जो करो, भगवान भी मैं कहूं जो करो, संत भी मैं कहूं जो करो, दुनिया भी मैं कहूं जो करो, मेरा कहना करो, इसका नाम है कामना। इस कामना के त्याग की भगवान की बात कही, ये निष्काम भाव। नारायण नारायण नारायण नारायण, नारायण, नारायण, क्या करें भाई। हाँ, और कहते भाई, आजकल भावी बीमारियों से बचने के लिए रोकथाम हेतु जन्म होने से 5-6 महीने बाद टीके लगवाए जाते हैं। टीका लगवा के बच्चा रहे, बारी के जन्म भर बीमार रहे बच्चा। भाई टीका लगा है, गर्भ में छोरों को सिखाते हैं उल्टी उल्टी बात, वो गर्भ पर खराब हो जाए, ऐसे मूल से नाश करने की चेष्टा हो रही है। मैंने सुनी है ये बात, जैसे गर्भ में प्रहलाद जी को ज्ञान दिया, ऐसे गर्भ में नास्तिकता रही, भगवान की बात नहीं सुना रही, उल्टी उल्टी बातें गर्भ में सिखाने लग गए हैं लोग, और पाठशालाओं में सिखाने लग गए हैं, स्कूलों में सिखाने लग गए हैं। महेश्वरी सम्मेलन हुआ कलकत्ते में, मैं था उसमें, वे महेश्वरी बता रहे थे, छोरे मैं गया था प्रदर्शनी में, देखो उसमें इतना मांस बिकता था, आज इतना मांस महंगा हो गया है, इतना अंडों का समान है, इतना महेश्वरी भवन कलकत्ते की बात कहता हूँ। अंडा बता रहे थे, मछली बता रहे, मांस बता रहे थे, विद्यार्थी बता रहे थे सबको, या विषय को पढ़ाया जाता है। बीकानेर में जुबली पाठ है, गौशाला, उसमें बहुत लोग इकट्ठे थे, उसके सामने बात आई, मैंने कही पढ़ाई में मांस अच्छा होता है, गोमांस बढ़िया होता है, एक शायरी ने लिखा और सूर्य लुड़को स्वीकार किया कि बस दोपहर में करे वो करो, दोपहर ही करो तो गोमांस बढ़िया होता है। ये सूर्य प्रचार करें पाठशाला में, पाठशाला में पाठ पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है ऐसा, पाठ्य पुस्तक में। मैंने ये बात कही तो बीकानेर का ब्राह्मण था कि ये तो आपको सारक सुश्रुति में लिखा है मांस पद, इसमें क्या क्या हो गया इसमें। ये ब्राह्मण है पंडित बीकानेर का, मेरा काट किया। अब मैं बोल चूंगा, मैं बोलूं तो ठीक तरह बात बता दूं, पर तो मैं पहले बोल चूंगा। उसने मेरे बोलने के बाद कहा आपके ग्रंथों में मांस का लिखा है, उसी पुष्टि करी ब्राह्मण ने। बीकानेर की बात है, गौशाला की ये दशा हो रही है। अच्छी बात कैसी, विरुद्ध काम कर रहे हैं। मैं कहता बात कही पाठी में लिखी थी, पाठी बनाने पुस्तक बनाने वाला कौन है, मंसखोरी आदमी है, वे पुस्तक पढ़ाएगी वही बनाते हैं, और वे घूस दे करके पुस्तक पास कर लेते हैं, ये हमारी पुस्तक बिके। ये अच्छा आदमी तो चुपचाप रहते हैं, उनको कौन पूछे, वो अपना प्रचार करते हैं और अपने प्रचार में घूस दे करके पुस्तक कर लेते हैं पास, वो पाठशाला में लगती है, पाठशाला पुस्तक बिकती है, पैसा हमारे आता है। ये दशा है, एक पैसा अधिक पैदा होगा, इतनी बात है। अंधे होकर चल रहे हैं, मांस का प्रचार कर रहे हैं, मछलियों का प्रचार कर रहे हैं, मछलियों के लिए लाखों करोड़ों राज खर्च कर रहा है, जगह जगह अंडों के लिए मुर्गियां पालने के लिए मकान बन गए बढ़िया बढ़िया, मैंने देखे, केवल सुनी हुई बात नहीं है। ब्रह्मेश्वरम गए जो रात्रि में समुद्र के भीतर प्रकाश हो रहा है, जगह मछलियां पार आ गए, रात और दिन दिन भी जाते हैं, रात्रि में समुद्र में प्रकाश आया हुआ है, मछलियां मार मार के ला रहे, रात और दिन ला रहे मछलियां, और मछलियों की खेती करो, मछलियां खाओ, अंडा खाओ, ये स्कूलों में पाठशालाओं में प्रचार कर रहे हैं, ये खाद्य बहुत बढ़िया है, बड़ी शक्ति देने वाला है, ऐसा प्रचार हो रहा है, क्योंकि हाथ में शासन उन्हीं कही है जो खाने वाली है। भला आदमी कौन जाएगा, मेरे को वोट दो, वोट लेने में दूसरों की निंदा करनी पड़ती है, दूसरे की निंदा है महान पाप, वो पाप करना अपनी श्लाघा, मैंने ऐसा किया, मृत्यु के समान माना है। महाभारत में एक कथा ही है, युद्ध हो रहा था तो कर्ण को कह दिया था माता कुंती ने, मैं तुम्हारे से मेरे 5 बेटा मांगती हूँ, मारना मत। तो कहा कि मैं एक अर्जुन को तो मारूंगा और 4 को मारूंगा नहीं, अरे अर्जुन को मारते ही तेरा मैं हो जाऊंगा, थारे 5 पुत्र तैयार और तुझे मारूंगा नहीं। तो युधिष्ठिर सामने आ गए, उनको खूब घायल किया कर्ण ने और कह दिया कि आप युद्ध मत किया करो, बैठा भजन करो, ऐसा तिरस्कार किया। तो वो चले गए अपने शिविर में, ये समाचार लगा, भगवान कृष्ण सारथी थे, अर्जुन रथी, उसको पता लगा, तो वो मिलने के लिए गया कि बहुत घायल हो गए, बड़ा अपमानित किया है, मिलने के लिए गए तो कहा करे अर्जुन तुम मार आया ना कर्ण को, तुम मार दिया। कि कर्ण को नहीं मारा है, मैं आपकी ऐसी सुनी घायल अवस्था तो मिलने के लिए आया, क्या धिक्कारे तेरे गांधी को, उसको मारे भी नहीं आ गया मेरे पास में, तो तलवार निकाल दी। भगवान कहते क्या करता है, हमारे गांधी को धनुष दे, धनुष को कहे कि तेरा गंड धिक्कार है, तो उसको कला काट दू, मेरे पंच व्रत है, मैंने बोला नहीं, मैन में व्रत है कि मेरे धिक्कार गला काट दू, जब गला काटूंगा कि गला काटना ऐसा नहीं होता है, बड़ों का गला काटना क्या है कि उसकी निंदा करने के, तुम खराब है तुम खराब, ऐसे तू कह देना। गुरु होंकृत्य विप्राण निर्जित्य बाधत श्मशाने जाए थे वृक्ष कंक गृद्रोप सेवित, जो गुरुजनों को तू तू कहता है तिरस्कार करता है वो वृक्ष बनता है मशाना में, जिनके ऊपर गीर हरे पीठ करते रहते हैं और मुर्दों का धुआं लगता रहता है, ऐसे बनते हैं। तो तुम गुरुजनों का तिरस्कार तुम मारता है, मारना नहीं होता है, गुरुजनों को तू तू कहते ही मारना है उनका, तो कह दे युधिष्ठिर के तुमने ऐसा कह जुआ खेला है, कह दिया तो तलवार निकाली, क्या करता है कि युधिष्ठिर को तिरस्कार कर दे उसका गला काट दूं, अरे मैंने क्या बड़े गला काटूंगा, उधर के कोई खून निकालता तो उसको मारे बिना मैंने छोड़ दिया, तो मैंने अपमान कर दिया, उनकी हत्या के समान है। मैं बोलूंगा अरे अपनी हत्या ये नहीं होती है, तो मैं बड़ा शूरवीर हूँ, बड़ा श्रेष्ठ हूँ, सबसे उत्तम मैं हूँ, ऐसे कह दे मर गया हूँ अपनी शराबी कर मर गया। यही बात होती वोट में, मैं ठीक करूंगा, ये ठीक नहीं है, ये उठे ठीक नहीं है, मैं ठीक हूँ। दो हत्या करते हैं तो खड़े होते हैं, ये दशा है राज की, आप समझ गए होंगे। जल्दी जल्दी कहा मैं अपनी महिमा करना मरने के समान, अरे गुरुजनों की निंदा करना उसको मारने के समान, हत्या पाप लगता है, ये शास्त्रों की बातें। फिर निंदा करी तो विष्णु महाराज उठ कर चल दिए कि भाई जंगल में जाकर भजन करूंगा मैं, तुम्हारे को क्यों दुख दूं, मैं अकेले कहा तुम दुख पाते हो, मैं चला जाऊं। जब वो चला गया इधर अर्जुन के मैं मरूंगा सागर का, इस बात से तो दोनों को समझाया कि अपना प्रायश्चित किया है, आपके निंदा से मतलब नहीं है, आत्मश्लाघा से मतलब नहीं है, अपनी मृत्यु करने की इसका मतलब है। भगवान ने समझाया तब रहा, ये मतिरों का भरा उखड़ जाने जब भी भगवान ने रखा माँ बात कथा है। नारायण नारायण नारायण तो भगवान को याद करो, जानना बाकी नहीं, पाना बाकी नहीं, तीन बात है, करने की शक्ति, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति, तीन मनुष्यों में तीन शक्तियां है, हर एक मनुष्य में जानने की शक्ति है, करने की शक्ति है, मानने की शक्ति भी है। तो मानने की शक्ति भगवान को मानो, करने की शक्ति उपकार दुनिया हित करो, और पाने की शक्ति भगवान को प्राप्त करो, ये तीन है। ये खास गीता के सिद्धांत की बात है, इस वास्ते भगवान को याद करो जिससे कल्याण हो जाए। कर्म का फल निरंतर नहीं रहता, त्याग का फल निरंतर रहता है, यह कैसे? देखो कर्म करोगे तो कर्म की उत्पत्ति और कर्म का विनाश होता है, मैं त्याग का विनाश कैसे होगा? हमने कह दिया कि अमुक चीज हम नहीं खाएंगे, वो मरेगा कैसे बताओ? हम मांस मछली नहीं खाएंगे तो सदा रहेगा, ये कब मरेगा बताओ? मर जाएगा, ये कर्म का फल तो मरेगा ही, क्यों? कर्म नाशवान है, त्याग का फल तो अनंत है, त्यागा शांति अनंतरम, तत्काल शांति त्याग से। इस वास्ते कामना का त्याग करो, अभिमान का त्याग करो, मान बढ़ेगा त्याग करो, त्याग त्याग नित्य निरंतर रहने वाला है, यह शरीर रहने वाला नहीं है। मैंने बड़ी जोर से बात बताई, आप ध्यान नहीं देते। संयोग और वियोग, संयोग का नाश होगा, वियोग का नाश नहीं होगा, वियोग नित्य रहेगा। तो त्याग से वियोग है वस्तुओं का, तो वियोग नित्य रहेगा। आप जितने बैठे हो ध्यान देकर सुनो, आप और हमारे आपस में पहचान नहीं थी, तो ये कब से नहीं थी? तो अनादिकाल से ही नहीं थी, मेरे तो पहचान हो गई। तो वियोग पहले था, योग मिलने से होगा, और अंत में क्या होगा? चाहे आप मर जाओ चाहे ये मर जाए, दोनों मर जाए, वियोग होगा अंत में। तो वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है, इस वजह से त्याग नित्य है, और राग और भोग ये नित्य नहीं है, सिद्धांत है। इस खंडन करोगे काटो इस बात को, फिर बताओ अच्छी तरह से। संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है, त्याग है जिसमें वियोग है वो नित्य रहे, उस अनित्य कैसे हो, कैसे नाश होगा बताओ? पूछो भाई, पूछो जो पूछने वाला, पूछो खुला और पूछो। त्याग नित्य है, अनित्य कैसे है? भोग अनित्य है, राग अनित्य है, कामना अनित्य है, मगर त्याग नित्य है। त्याग शांति निरंतर हो, संसारी जनता के त्याग करने से चिन्ह में तक प्राप्ति हो जाएगी नित्य की, तो त्याग नित्य हुआ। संयोग वियोग में वियोग नित्य है, मैंने कई बार कहा है, आप ध्यान दो, कृपा करो कृपानाथ। और कह दो भाई, सुख साधन में परमात्मा से और संसार से उपराम हो जाना होता है, तो उसमें परमात्मा से उपराम होना नहीं होता, परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। सब संसार का चिंतन छोड़ दोगे तो भीतर परमात्मा मौजूद है, उनके साथ आपका योग हो जाएगा, नित्य योग। कितनी बढ़िया बात है, वही वियोग और संयोग वही बात है संसार का कोई चिंतन नहीं करोगा, भगवान का भी चिंतन मत करो। चिंतन करो तो मन और बुद्धि आपके साथ रहेंगे, मन और बुद्धि बिना चिंतन कर नहीं सकते, तो जड़ का संबंध रहेगा भगवान के चिंतन में भी, और अचिंत हो जाओ भगवान में स्वयं स्थित हो जाओगे। मार्मिक की सार बात है, मन में नहीं आए तो बोलो, समझ में आओ। सुबह पाठ करते हैं गीता जी का, संतवाणी आदि का, तो समय कम रहता है, इसलिए सत्संग को ही पाठ मान लें क्या? सत्संग मानो नहीं, पाठ को लें अलग। वो अभी जो सत्संग लिए छोड़ोगे फिर सदा छूट जाएगा, अंधाता ऐसा मत करना, जल्दी उठो पाठ पूर्ण कर दो। अब जो सत्संग के लिए छोड़ते हो पर छोड़ने की आदत पड़ जाएगी, नित्य क्रम कब मत छोड़ो, जल्दी उठो कर लो। सत्संग देरी हो जाए तो बात नहीं है, वास्तव में सत्संग का आदर सबसे ज्यादा करो, क्यों पाठ पूजन हमारे हाथ की बात है, सत्संग हमारे हाथ की बात नहीं है, इस बात इसको सबसे ज्यादा आदर दो। बोलो, अब शंका हो तो बोलो, उसमें उत्तर थोड़े में होता है, ये शंका करो बढ़िया होगा। संयोग जन सुख कहते हैं मिलने से, जैसे भूख लगी रोटी का संयोग है तो सुख हुआ, प्यास लगी जल मिला तो संयोग हुआ, संयोग जो उसे मिलने से सुख होता है वो संयोग जन। संसार का मात्र सुख संयोग जन्य है, विषयेन्द्रिय संयोगात यत दग्रे अमृतोपमं परिणामे विष्णु सुख राजसुख राजसुख है, त्याग से होता है सात्विक होता है, या संयोग से होता है हमारा नाशवान होता है, दुख फल उसका होगा। विषय इंद्रिय संयोगात यह तो डगरे, विषय और इंद्रियों के संयोग से सुख होता है, पहले हम अमर की तरह अमृत की तरह होता है, परिणाम हम विष्णु जहर की तरह होता है। अब संयोग जन सुख भी नहीं मानते, क्या बताओ आपको, जितने सुख संयोग जन है, ज्यादा लगे कपड़ा उड़े सुख हो जाएगा, प्यास लगे जल पे सुख हो जाएगा, भूखा मरे दुख सुख हो जाएगा, छोरा काम पता नहीं मिल जाएगा सुख हो जाएगा, संयोग सुख हो जाएगा, वियोग से दुख हो जाएगा, त्रिपुर मिले सुख हो जाएगा, वियोग दुख हो जाएगा। दुनिया मात्र समझती है इनमें संयोग सुख, इसमें क्या शंका है बोलो, इसको संयोग सुख कहते हैं। तो बोलो क्या सुना है में जो अनुभव करता है उसका पहचान कैसे हो जाए हमारे? पहचान नहीं होगी, आप हो आपकी पहचान बताओ, आप खुद अपनी पहचान बताओ, बताओ कोई बता दो, आप बहन भाई कोई भी अपनी पहचान बताओ, अपना स्वरूप है स्वस्वरूप की पहचान बताओ। अरे पहचान तो दृढ़ चीज की होती है, चिन्ह में तो स्वतः पहचान है, आपके तो मैं हूँ प्रमाण बताओ, कोई शास्त्र कहता है, कोई मित्र कहता है, कोई महात्मा कहता है, कौन कहता है मैं हूँ, इसमें किसका प्रमाण है बताओ, मैं हूँ कौन नहीं कहता है, सबको ज्ञान है, उसमें प्रमाण क्या है बताओ, प्रत्यक्ष है अनुमान है उपमान है शब्द है अर्थापत्ति है अर्थापत्ति अनुपलब्धि, क्या प्रमाण है इसमें बताओ, मैं हूँ प्रत्येक जो अपनी सत्ता का अपने का अनुभव है, इसमें प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रमाण में भूल गया कहने में। अच्छा क्या था, ये थी कि जो सुसुप्ति में जो है अनुभव करता है उसके हमारे थोड़ा उसमें प्रीति हो जाए और उसको हम ठीक माने, ये तो मेरे कारण से नहीं होगा, आप मानो तो होगा, मेरे कारण से होती तभी कभी हो जाती, मैंने कहने में कमी नहीं रखी है। अब ध्यान देना भाई, अब आप कहते हैं उस बात को बताता हूँ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आज आप जाग रहे हैं और रात्रि में सपना आया गाढ़ नींद आई फिर आप जाग गए, तो मैं पहले था वही आज हूँ, ऐसा अनुभव होता है कि नहीं होता है बताओ, नींद में मैं नहीं था ऐसा होता है क्या, स्वप्न में ज्ञान था सुषुप्ति में कुछ भी ज्ञान नहीं था, तो कुछ भी ज्ञान नहीं था वो आदमी तो था कि नहीं, तो किसने कहा कुछ भी ऐसा सुख से सोया तो सुख का अनुभव किसने किया, कुछ भी पता नहीं था इस सबके पते का अभाव का अनुभव किसने किया, आपने खुद ने किया, आप निरंतर जानते हो, निरंतर मेरी मन बुद्धि नहीं रहती है। संसार का ज्ञान जागृत में स्वप्न में रहता है, सुषुप्ति में ज्ञान नहीं रहता है। तो ज्ञान नहीं रहता ना, आप रहते हो तभी तो कल मैं जीता वही मैं जीता हूँ, ऐसा नहीं गया सुषुप्ति में मर गया था, ऐसा होता है किसी के? सुषुप्ति में मैं मर गया था अब जिया हूँ पाछा। तो आपके रहने की जो दंडाकार स्मृति है, कल था वही आज मैं हूँ, बालक बना था वही मैं आज हूँ, जो बालक बने था कितनी बार सुषुप्ति आई परंतु अपना अभाव नहीं हुआ। प्रतीक भाव है इसमें, बोलो शंका करो इसमें बोलो। उसमें ये कहता है कि वो कौन था जो कौन कौन नहीं है, वो है, वो है ही है था, है था। हाँ जी, जो सब में है वो है। आप कहते हैं आपने फरमाया कि स्वयं से स्वीकृति हो जाए वो फिर बदलती नहीं, नहीं बदलती स्वयं में। स्वयं परमात्मा का अंश है, समझ में नहीं आता है, समझ दो जड़ को समझेगी, चेतन को समझ नहीं सकती समझे। समझ में चेतन आ जाए तो चेतन जड़ हो जाएगा, समझ में आने वाली सब चीज जड़ होती है। समझ उसके कब्जे में आती है, समझ में कब्जे में नहीं आता। मत न लिखे जय मत लिखे सो में शुद्ध अपार, जड़ है सब। समझ में कैसे आ जाएगा? विज्ञातारम अरे केन जानियात, जो सबको जानता है उसको किससे जाने हम, उसको किसी से जान सकते हैं हम? लड़के बैठे रहते हैं पाठशाला पढ़ते हैं तो लिखते हैं बैठे रहते हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया हमारे पढ़ने के काल बताओ है। हम बैठे यहाँ हम लिख रहे हैं, वो हमारे पास एक एक पीठ की तरफ बैठे हुए हैं, तो हम तो सब लड़कों को देखते हैं पर हमारा लड़का आगाड़ी बैठा वो मेरे को नहीं देख सकता। ऐसे सबसे जानने वाला वो आत्मा है, उसको कोई नहीं जान सकता, क्या वो सबको देखता है। विषय कर्ण सुर जीव सभ्यता सकल एकते एक सुखेता, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधिपति सोई, सबका स्वयं प्रकाशक वो है, वो सबको जानता है और आगाड़ी वाले नहीं जानते बिचारे। इस वास्ते मन बुद्धि इंद्रियां बाहर के जानती है, भीतर नहीं जानती। जिसे मन बुद्धि बाहर को जानता है और अहम अगाड़ी जानता है, आप को खुद को नहीं जानता। मन अहम है आप में ये पता है, सुश्रुति वहां नहीं रहता है, अहम के भाव और अभाव को आप जानते हैं। आपके अभाव का भी आपको अनुभव हुआ है क्या? बोलो, कोई बोल दो। मन बुद्धि के अभाव का अनुभव, आपके भाव का अभाव का, मन अपने स्वयं के अभाव का अनुभव, तो वो किसी बोलो भाई स्वयं का अभाव है, बताओ। अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं है, कि अपने आप का अभाव होता ही नहीं, कैसे अनुभव हो जाए? सबके अभाव का, देश के काल के वस्तु का व्यक्ति का सबके अभाव का अनुभव होता है, क्योंकि अभाव रूप है। आप भाव रूप से हो, आपके अभाव का अनुभव किसी को नहीं है, हो तो बताओ भाई आपके अभाव का अनुभव बताओ। फिर दूसरी बात सलाम है, जो किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं है वो आप हो, आपके अभाव का अनुभव आपको भी नहीं है, क्योंकि आपका अभाव होता ही नहीं, वो आपका स्वरूप है। बोलो और प्रश्न करें, बोल ध्यान से करिए। जो स्वयं से स्वीकृति हो जाती है उसकी भूली नहीं होती। कैसे होती भूली? तुम भूल जाता है, तू कहता है मैं बढ़िया स्वीकार में किया, मैं बढ़िया हूँ, बढ़िया बिगड़े तू जाने, कहता है लोगों बढ़िया बढ़िया है बिगड़ा है। बोल, राठी हूँ, भूलता है कभी? स्वीकृति आपकी स्वीकृति, राठी है नहीं, राठी के घर जन्मा है तब राठी कहलाता है, राठी हो नहीं तो तुम स्वीकार कर ली, अब इसको कौन मिटा सकता है? अस्वीकृति की अभी मिटता नहीं, अस्वीकृति मिट जाएगा, स्वीकृति आपने खुद में हुई है तो वो अटल रहती है। बता ये कैसे है? है? अच्छा तुम किस के हो बताओ, सच्चे हृदय से बताओ तुम किस के हो, अपने आप को बताओ तुम स्वयं किसके हो? संसार का तो नहीं, संसार का तो शरीर है, तुम किसके हो? एक हमने पढ़ी बालकपन में एक डोकरी कथा, कालिदास और कालिदास और क्या राजा भोज, राजा भोज और कालिदास दोनों जाते थे तो एक डोकरी मिली बूढ़ी माई, वो ऐसे ऐसे देखती थी ऐसे, तो कहे नीचे नीचे डोकरी तू किनका जो है खोज, कहा था वो खो गयो पूछे राजा भोज, तो के मेरे से तेरे गई उसे खोजू खोज, मैं तेरे मेरे से नहीं सुने राजा भोज, तू नीचे क्या जो है के थार तो मारे में ही जवानी ही बहती हुई हो, तो मारे से थारे गई तू जवान होगी बूढ़ी होगी तो क्या चला गया के? चला गई थारी, मैं थारे वेश ही नहीं सुन रहे राजा भोज, तेरे की रहेगी नहीं, तू ही हो जाएगा जीवेगा तो नहीं राम नाम से पहली बोल जाएगी रहेगी नहीं है। एक डोगरी कथा और आती है, उसमें पूछे डोगरी पूछे अरे बेटा तुम कौन छो, ऐसे पुरानी भाषा में, हम तो दो बटाऊ छे माया, बटाऊ तो बेटा दो और छे, वो एक चंद्रमा एक सूरज जो फिरता ही रहे है, तुम बेटा कौन छो, ते माँ तो मैं तो परवश, हाँ परवश तो दो और छे, एक तो स्त्री रे एक बैल, जरा बेटे चला बेचारा परवश तो हुए है, तुम कौन छो, ऐसे बहुत लंबी कथा है, हम दो तुम दो कौन हो, तो दो तो ये माँ ये तो ये दो होते हैं, ऐसे बताती हुई बहुत। अंत में पूछो कि तुम मिले आयो मन में सोच, तुमसे ब्रजगो पांडी और तुमसे राजा भोज में जान गई, और मेरे को बताओ कौन हो तुम, यह डोगरी कथा है, बचपन में सुनी थी हमने डोगरी की कथा, हमारी वाणी में संतानी वाणी में लिखी हुई है कथाओं कई ऐसी, खास हिंदी में कौन छो तुम कौन छो मैं कौन छू वो छू, की बात तो डोगरी से पूछा बेटा तुम कौन छो, भगवान के सुभद्रा से उनके हाथ का अच्छा अग्र भाग है, वो कैसे क्या कहते हैं भगवान का अग्र भाग है सुभद्रा के जगन्नाथ जी के अग्र भाग अच्छा नहीं है, जगन्नाथ जी है जगह का हाथ नहीं है ऐसे ही है, हाँ। तो क्या कारण है, कारण बताओ वो जगन्नाथ जी ही हूँ, आदि हूँ, नारायण नारायण नारायण सुन जो कथा सुना मैं। एक बार माता रोहिणी से 16,108 रानिया ने मुख्य मुख्य पटरानिया ने एक दिन माता रोहिणी को घेर लिया कि माता जी आप बताओ आपके लाला ब्रज की बहुत महिमा करते हैं और बड़ी बड़ी याद करते हैं, तो ब्रज में आप रही हो आपके गोदी में लाला खेले हैं, तो आप बताओ हम लोग सुनना चाहती हैं क्या ऐसी बात है, हमारे क्या कमी है जिससे हमारे कोई पसंद नहीं करते, बार बार गृह गोपियों की कुहाल बालों की उनकी याद ही करते हैं, यशोदा में यके थे तो रो पड़ते हैं, क्या बात है यहाँ क्या कमी है बात बताओ, सब कहा था कैसे बताऊं हमारे बेटे की बात है, अब छोड़े की बात कैसे बताऊं, क्या इस बात एकांत आपको पूछा है क्या बताओ, तो बताने लगे तो सुभद्रा को कहा बेटा तुम बाहर बैठ जाओ, वहां दरवाजे पर राम और कृष्ण आवे न उन कहना की माँ का हुक्म नहीं है भीतर मत आओ, मेरी बात कह देना वो बैठ जाओ, सुभद्रा जाकर बैठ गई अब बात चलाई तो राम कृष्ण बैठे थे सभा में, उसकी खलबली मच गई सुनने की, आए बहन बैठी बहन सुभद्रा बैठी ना भैया माँ का हुक्म नहीं है भीतर जाने की मनाही है, वहीं बैठे वो सुनते रहे, तो प्रेम री बातें सुन रही गोपियों का ऐसा प्रेम था, इस तरह से भगवान के दीप दे मरती थी, ऐसे माखन लेती थी, भगवान चोरी कर उनको बांधती थी, हृदय का उलाना देती थी, ऐसी ऐसी बातें मुझे कहने लगे, तो भगवान का बहुत मन ललचाया, तो वो कथा होनी तो महाराज भगवान तो पिघल गए, हाथ पिघल गए हाथ ही हो गए, आंखें यूं गोल गोल यूं हो गई, वो बीच में सुभद्रा जी, वो सुभद्रा भी ऐसे दोनों भाई है, बीच में सुभद्रा जी तीन है, चलना चाहिए। तो तीनों ऐसे मूर्तिमान हो गए। नारद जी महाराज कहीं घूमते थे, उनका भी मन खींचा कि चलो भगवान की चर्चा हो रही है सुने, तो वे भी आ गए। वे आ गए तो आ गए रामकृष्ण की सुभद्रा की दशा देखी। जब वो कथा बंद हुई तब राज महाराज मेरे को वरदान मिल जाए क्या कि इसी रूप से आप रहो, इसी रूप से आपकी हम सेवा करेंगे, इसी रूप से विराज। तो उसी रूप से जगन्नाथ जी विराजते हैं। प्रेम की बात सुन के पिघल गए, ये बात है प्रेम की। इस वास्ते वो हाथी हो गया, गोल गोला हो गया, वो मूर्ति बनती है। उनको बुखार आता है ठाकुर जी को, दवाई करते हैं और कई वर्षों के बाद वट वृक्ष है, उस वट की राग हुआ लकड़ी लाग उसे निर्माण होता है, दवाई देते हैं, बीमार हो जाते हैं ठाकुर जी। बात है नारायण नारायण नारायण। और बोलो। जब बाहर जाते हैं तो नित्य पाठ छूट जाता है, इसके लिए नाम जब से काम हो सकता है क्या? नहीं, रोटी खा लो पानी के काम रोटी से हो जाएगा क्या? अथवा पानी पी लो रोटी का काम हो जाएगा? तो दोनों क्या करो, एक कर लो चाहे पानी पी लो चाहे रोटी खा लो। इस पाठ में राम राम से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? नित्य को नियम घटा दिए, नित्य का नियम कहीं भी हो घटाओ मत। कहते हैं हम छूट जाता है तो नित्य नियम हुए अपने रोटी नहीं खाएंगे, फिर नहीं छूटेगा, छूट आ जाएगा। नियम कर लो नित्य कर्म नहीं होगा तो उसे रोटी नहीं खाएंगे। ये जागृत रखने की असली चाबी है, भूख से ही नहीं जाएगी, आप ही कर लो। घर वालों को स्वाद तो नहीं, एक लड़का है उसने नियम कर दिया मैंने गीता जी पाठ कर रोटी खाऊंगा। अब ये घर वाले मानते मानता नहीं, छोड़ा बड़ा कपूत है, परंतु रोटी नहीं खाता तो माँ कहे अरे जा पाठ कर ले, तो पाठ कर ले, रोटी नहीं खाएगा ये, सब पक्ष में हो जाएगा, तो रोटी मत खाओ ठीक हो जाएगा, ये अटकल है उसकी, नहीं छूटेगा। छूट क्यों जाता है? रोटी नहीं खाएंगे। और बोलो। मारे मंडली सुनाओ थे राम जी ने, याद रखो आपने जो भगवान का स्वरूप समझा है उसको याद रखो। और हर तुम पुकारते हो हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु आपको भूलू नहीं, नाम रटते रहो हरदम, और भगवान से मन ही मन से प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपको नहीं भूलू। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश हो जाएगा, महान आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, एक भगवान को मत भूलो, ये सार बात है। शेर जी कागज लिख दे तो अंत में कहते और कुछ नहीं तो भगवान को मत भूलना, उनको याद रखना। संतन मिल निर्णय कियो मत पुराण इतिहास, भजबे को दो यीशु करके हरि का हरिदास, भगवान को मत भूलो, याद रखो सब काम हो जाएगा, सब शुद्ध हो जाएगा। भगति भगत भगवंत गुरु सतगुरु नाम बबु एक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक, एक भगवान को याद रखो। यस्य स्मरण मात्रेण धर्म संसार बंधनात् विमुच्यते, सब संपत्ति सब सुख और सब आ जाएंगे, केवल एक भगवान को याद रखो। अगर भगवान को भूल कर करो कोई नहीं आएगा, अंत में दुख पाना ही पड़ेगा। भगवान से विमुख होना महान पाप, दूसरों का हत्या करना आधा पाप। भगवान को इनकर सुनना है बड़ा पुण्य है, उपकार करना आधा पुण्य है। बोलो। बढ़िया बात है हमारे लिए। तुझे भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं, कृपा करो नाथ भूलो नहीं।